Radio 1. Het NOS-journaal. Willem Engel is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf voor opruiing. Aanleiding is een oproep van de voorman van actiegroep Vier is Waarheid in 2020 om mee te doen aan een verboden demonstratie. Willem Engel is van 5 andere feiten vrijgesproken. Een kwart van alle auto's die afgelopen jaar werd gekocht door particulieren was helemaal elektrisch. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, meldt brancheorganisatie Rijvereniging. Er werden ook meer hybride auto's verkocht. In het Duitse Ramstein is de bijeenkomst begonnen van landen die Oekraïne militair steunen. De Amerikaanse defensieminister Austin sprak van een belangrijk moment voor Oekraïne en de wereld. Volgens hem maakt Rusland zich op voor nieuwe aanvallen op Oekraïne. In de grootste en bekendste sloppenwijk van Seoul is een grote brand geweest. Zo'n 60 woningen van hout en karton gingen in vlammen op. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De mensen die hun huis kwijt zijn, zijn naar een hotel in de Zuid-Koreaanse hoofdstad gebracht. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. In het midden en zuiden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Wees dus alert wanneer daar de weg op gaat. Verder zijn er een paar files die opvallen. Allereerst de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Bodegraven zijn bergingswerkzaamheden bezig. Er zijn 2 rijstroken dicht. Houd rekening met een half uur vertraging vanaf Woerden. Dan nog de A15 Rotterdam-Nijmegen. Bij Afrit Leerdam zijn ook bergingswerkzaamheden in volle gang. Daar is maar 1 rijstrook open. Houd daar rekening met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug staat een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hou je vast, bijna 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de sneeuwvlokken hier uit de lucht dwarrelen, maakt het eveneens besneeuwde Davos zich op voor de laatste dag van het World Economic Forum. Na een week van bijeenkomsten met de machtige, invloedrijke en rijke mensen van de wereld. Namens Nederland was koningin Maxima er. Net als premier Rutte en zo'n beetje zijn halve kabinet. Oh ja, en Thierry Baudet. Centraal thema: verduurzaming, de wereld van de toekomst. De discussie en de doelen zijn in een stroomversnelling terechtgekomen, natuurlijk door de oorlog in Oekraïne. En de energiecrisis die volgde. De transitie moet nog sneller. En daarbij hoeft de energie-intensieve industrie niet te rekenen op steun van de overheid, liet de waarnemend hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten in een traditioneel nieuwjaarsartikel in het economenblad ESB. Feike Siebesma is voormalig CEO van DSM, nog altijd erevoorzitter van het bedrijf, en tegenwoordig met andere internationale grootheden onder meer bezig om de honger in de wereld te lijf te gaan en om de wereld te verduurzamen en maatschappelijk verantwoorder te laten draaien. Meneer Siebesma, vanuit Davos, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Goedemorgen. Is de wereld deze week een stap in de goede richting gegaan daar in Davos? Nou, dat doe je niet in een week in Davos hier. Maar het is wel goed om van elkaar te leren, elkaar te horen. Iedereen te begrijpen waar iedereen staat. En niet iedereen staat op exact hetzelfde punt en exact dezelfde golflengte nog. En daarna kan je daarna hopelijk weer verder bouwen. Wat was voor u de belangrijkste ontmoeting? Ik denk dat misschien de belangrijkste ontmoeting was een meeting met 80 CEO's. De CEO Climate Leaders Alliance. Dat is een grote alliantie met veel bedrijven die eigenlijk aan overheden vragen: laten we de volgende stap maken ten aanzien van klimaat. En daardoor de emissies te reduceren, de transparantie te verhogen, CO2-beprijzing te omarmen en te zorgen dat we competitief blijven, banen genereren door middel van juist aandacht aan klimaat te geven. Juist. Dat was heel erg bemoedigend. En komt er dan ook iets concreets uit, behalve mooie woorden? Ja, als je deze groep van 125 grote bedrijven neemt, door naar 80 aanwezig in de meeting, dan hebben die bij elkaar als grootste bedrijven in de wereld behoorlijk wat emissies. En die hebben afgesproken om die bijna te halveren naar 2030 en naar nul te brengen naar 2050. En niet alleen deze twee punten neer te zetten in de tijd, maar ook een hele, zeg maar, routekaart te maken hoe je daar stap voor stap kan komen. En juist, dat vind ik bemoedigend. En doen ze dat concreter en sneller dan overheden dat doen? Eigenlijk stimuleren zien we overheden. Help ons om dit voor elkaar te krijgen. Want met name de energie die de bedrijven nodig hebben is vaak in handen van overheden. Precies wat u zegt, die moeten hun energiecentrales natuurlijk ook verduurzamen, want daar halen die bedrijven hun energie vandaan. En die zeggen: wij willen, help ons. Nog een glas wijn gedronken met Thierry Baudet ook trouwens? Nee, heb ik niet gezien. Oké. We moeten praten, meneer Siebesma. Van harte welkom bij Sven op 1. Heeft u de NRC gezien vanochtend? Ik heb ervan gehoord, ja. Ja, daar staat kort gezegd een stuk in over het pensioenfonds van DSM... waar op een gegeven moment toen het bedrijf geld nodig had om moderner te worden... een volgende stap te zetten, minder heeft afgedragen aan dat pensioenfonds. Een vertrouwelijk document zou zijn achtergehouden, schrijft de krant door Edith Schippers. Toen president Nederland, tegenwoordig president Benelux... en lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen voor de VVD. En daar staat in dat mensen die lid zijn van dat pensioenfonds de afgelopen jaren... run niet op vooruit zijn gegaan, behalve u als onderdeel van een beloningsregeling. Wat is uw reactie daarop? Ja, kijk, ik ga niet zeggen, want ik weet het niet, hoe het precies zit met het DSM-pensioenfonds en de regels. Het DSM-pensioenfonds, zoals veel pensioenfondsen, is natuurlijk een onafhankelijke organisatie. En er wordt elk jaar door de bonden en door de werkgever bepaald hoeveel de afdracht is. Dat is niet iets wat de onderneming zomaar kan bepalen. Dat wordt in een onderhandeling bepaald en dan is er een bepaalde afdracht. En dat wordt ook door de bonden bepaald. Ik ben 3 jaar weg. Dit, wat de NRC noemt, is van 7 jaar geleden. NRC zegt, geloof ik, dat het is uitgevonden of onderzocht is. In 2016 is dat op 4 plaatsen, geloof ik, in het jaarverslag uitgebreid behandeld. Daarna heeft de Volkskrant er nog een verslag over gedaan. En daarna hebben we het uitgebreid op de aandeelhoudersvergadering besproken. Dus alles is in de open. Waar komt dat bedrag vandaan? Dat heeft niet zoveel met de pensioen eigenlijk te maken. Het heeft te maken dat de Raad van Commissarissen vond... of niet vond, dat was ook zo, dat ik onderbetaald werd ten opzichte van het eigen beleid van DSM. DSM heeft een bepaald beleid waarop ze de CEO wil betalen. Daar zat ik ver onder. Niet op de mediaan, maar ergens onderin Q1, zoals dat heet. En de raadscommissaris vond het op een gegeven moment wel genoeg. Ik heb dat altijd wat afgehouden om dat te verhogen. En die vond het wel genoeg ook naar de toekomst toe... als er ooit een andere CEO zou komen. Die hebben op een gegeven moment besloten om compensatie daarvoor te geven. Ja. Heeft niks met pensioen te maken, maar met honorering. En uiteindelijk is besloten om dat in het pensioenfonds... dat bedrag te stoppen, niet direct aan mij te geven... om het lange termijn element hiervan te benadrukken. En dat is ook gebeurd. Dus het is meer een compensatie in de remuneratie van mijzelf... En de raadcommissarissen vond dat ik DSM goed leidde, veranderd heb, heel veel waarde heb toegevoegd. Ja. En vond het op een gegeven moment dat we de CEO ook moesten betalen volgens het eigen beleid. Ja. En nogmaals, ik heb dat altijd afgehouden, maar uiteindelijk hebben ze daar toch een zekere compensatie gegeven. Ja. Maar goed, over een 13-jaarsperiode, dan wel zijn. Ja, nou ja, goed, het verband in de krant wordt natuurlijk ook gelegd met het feit dat u als boegbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen, verduurzaming, goed zorgen voor je mensen, natuurlijk te boek stond. Dat verband wordt gelegd als je dan leest dat anderen er niet op vooruit zijn gegaan en zoals de krant dan schrijft, u als enige wel. Hoe kijkt u daar dan naar? Maar dat vindt u zelf ook raar. Hoe bedoelt u? Nou, omdat ik aanneem dat als je boegbeeld bent en voorvechter bent van een duurzame wereld, een rechtvaardige wereld enzovoort, dat het ergens ook best rechtvaardig is om iemand te belonen volgens je eigen beleid. Ja. En we belonen ook de meeste mensen van DSM, bijna allemaal, volgens het eigen beleid. Mm. Alleen de CEO niet. En op een gegeven moment had de Raad van Commissarissen daar wel genoeg van. En zei, ik wil dat we die CEO ook volgens ons eigen beleid gaan belonen. Ja. Ja, daar zit niks raars in. Als je boegbeeld wil zijn, en dat, ik denk dat ik dat geprobeerd heb te zijn... en nog steeds voorvechten. Maar ik denk niet dat dat op gespannen voet staat... om beloond te worden op een manier zoals het onderneming zelf zijn eigen beleid heeft neergezet. Goed, laten we teruggaan naar, naar Davos. Daar bent u het toch ook mee eens? U wordt er ook beloond volgens het beleid dat klopt. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe u beloond wordt. Nou ja, ik ben gewoon in vaste dienst bij een omroep en ik krijg goed betaald. Ik heb geen klagen. Okay. Ik ook niet. Laten we teruggaan naar Davos en naar wat daar gebeurt. En naar die bijeenkomst met die grote internationale bedrijven. Waarvan u dus zegt, nou, die willen echt een volgende stap zetten. Maar hebben inderdaad wel schone energie nodig. En dan kijkt u naar de overheid. Nou is de waarnemend hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de pen geklommen. Dat doet degene op die post traditioneel in dat Economenblad. En die heeft gezegd, ja, energieverslindende industrieën hoeven niet te rekenen op steun van de overheid. En daar wordt juist ook het voorbeeld van DSM aangehaald. Die hebben dat op eigen kracht gedaan, dus dat kunnen ze nu ook. Bent u het daarmee eens? Ja, ik weet niet of inderdaad nu subsidies moeten geven. Ik laat dat even in het midden, wat bedrijven allemaal vragen en willen aan subsidies of niet. Ik denk niet dat dat de route is. Op het ogenblik is de energieprijs natuurlijk heel hoog. En het is van belang dat we eerst de mensen helpen die hun eigen rekening niet meer kunnen betalen. En die zou ik daarin voorrang geven. Mm. Van belang is dat we onze eigen energiecentrales verduurzamen. Want de bedrijven gebruiken energie veel van energiecentrales. Net zoals consumenten. En het is van belang om dat te verduurzamen. En dat willen bedrijven, kunnen daar bijdrage leveren. Maar dat zou de overheden ook moeten doen. En wat er aan de hand is en de verandering die eigenlijk plaatsvindt, is dat we jaren, we zijn werken natuurlijk al heel veel jaren aan verduurzaming en schonere energie en minder CO2 en dat soort dingen. Er is natuurlijk een tijd geweest dat het gevoel was, is die hele verduurzaming niet ook duur? En leidt dat niet tot hogere prijzen voor bedrijven, tot hogere prijzen voor consumenten? En op het ogenblik zien we eigenlijk dat fossiele energiebronnen heel duur zijn. En eigenlijk dat daar een probleem zit. En de hele verduurzaming kan niet alleen helpen voor klimaat, maar kan ons ook helpen om een goedkopere energievorm te krijgen en ook onafhankelijker te worden. Want we zien natuurlijk dat we in Europa, waar we kernenergie in Duitsland gestopt zijn, Nederland het gas er niet meer uit willen halen, dat we afhankelijk zijn van Rusland, van het Midden-Oosten, van Algerije en dat soort dingen. Die afhankelijkheid die willen we ergens niet. De prijzen die we daar nu voor moeten betalen willen we ook niet. En we willen het klimaat. En deze drie dingen die werken op het ogenblik, dat is niet altijd zo, maar op het ogenblik allemaal naar dezelfde kant. Dus ik denk dat er een reden is om deze problematiek aan te pakken. Maar is het dan zo dat dat bedrijfsleven en met name energie-intensieve industrie dat inderdaad gewoon op eigen houtje kan en moet doen en vooral niet moet aankloppen bij de overheid omdat die bedrijven dat zelf kunnen doen? Is dat een juiste voorstelling van zaken en een juiste visie van deze waarnemend hoogste ambtenaar? Ja, dat weet ik niet. Dat zal dat per bedrijf. Natuurlijk de energie-intensieve industrie, waar ik overigens DSM niet meer onder schaar. Want DSM heeft de meeste van die activiteiten afgestoten of verkocht. Dus is nog maar een beperkte energiegebruiker. Ja. Eigenlijk een hele beperkte. Ja. En ja, hoe het precies zit in Terneuzen, hoe het precies zit bij de hoogovens. Dat kan ik niet helemaal beoordelen waar die vinden dat ze recht op hebben of niet. Ik laat dat even tussen die spelers onderling. Juist. Wat van belang is hier in Davos, is dat we eigenlijk deze dagen, en dat is ook het thema, de problematieken in de wereld, en we hebben nogal wel wat crises. En natuurlijk, crises zijn niet van alle tijden. Elk jaar en elke periode heeft crisissen. Maar er zijn nu wel heel veel dingen gaande. En wat we genoemd hebben, een gefragmenteerde wereld. Want het beeld is soms dat hier in Davos iedereen het eens is om dezelfde kant op te gaan. Nou, was het maar zo. Dat is niet bepaald het geval. En wat veel hier besproken is, naast energie, is natuurlijk de hele situatie rondom de Oekraïne. Mede daardoor de gestegen energieprijzen. Hoewel, ik moet zeggen dat de energieprijzen al aan het stijgen waren voor de oorlog van de Oekraïne. Hm. En natuurlijk daardoor ook de hele energietransitie. Niet alleen voor klimaat, maar met name ook voor onafhankelijkheid en lagere prijzen. Het hele verhaal van inflatie, die ook hiermee samenhangt met die hoge energieprijzen. Door de oorlog en ook door inflatie, de honger in Afrika. De honger in Afrika leidt weer tot immigratie. Dus de problemen hangen met elkaar samen en versterken elkaar. En al deze problemen stonden natuurlijk hoog op de agenda. Hmm. En de landen zijn het eigenlijk, ja, soms zelfs het gedacht, iedereen is die met elkaar eens, zitten hier in kamertjes een deal te maken. Ja, eigenlijk moet ik constateren dat een heleboel delen van de wereld het helemaal niet met elkaar eens zijn. En proberen een zeg maar, gemeenschappelijke grond te vinden. Amerika heeft die Inflation Reduction Act opgezet, een manier om inflatie te reduceren, maar eigenlijk ook om het Amerikaanse bedrijfsleven te stimuleren. Ja. India zegt, made in India. India moet voor India gaan. China probeert de binnenlandse consumptie te stimuleren om op die manier niet afhankelijk te zijn van export. En het liefst de binnenlandse consumptie van Chinese bedrijven en niet van buitenlandse bedrijven. Europa, ik heb een CO2-beprijzing, maar als je in Europa komt, ga ik die aan de grenzen, dat begrijp ik ook, ook compenseren en verhogen. Dus je ziet ook dat een heleboel delen van de wereld eigenlijk voor zichzelf gaan en niet zozeer met elkaar nog een strategie hebben. De problematiek die ik net genoemd heb, is natuurlijk een wereldwijde problematiek. Ik bedoel, inflatie, energie, klimaat, stopt niet bij de grenzen. Immigratie op per definitie niet. Dus we moeten deze problematiek met elkaar oplossen. En dat is het thema hier. Ja, maar goed, met verschillende standpunten dus. En lang niet iedereen zit op één lijn, begrijp ik uit uw woorden. En ik proef ook uit uw woorden dat mensen zich weer terugtrekken achter hun eigen dijken. In toenemende mate, althans landen. Is daarmee, laten we zeggen, het einde van de globalisering ook in zicht? Ja, dat weet ik niet, omdat we natuurlijk ergens wel ook een grote afhankelijkheid van elkaar hebben. We hebben in ieder geval afhankelijkheid van elkaar met het oplossen van al deze issues waar iedereen mee zit. Nou, welzijn, Europa kan niet het Oekraïne-probleem zelf oplossen. Is enorm afhankelijk qua geld, maar ook gewoon qua spullen, zullen we maar zeggen, van de Verenigde Staten. Dus we zijn wel van elkaar afhankelijk. Immigratie in Afrika, ik heb wel eens vaker gezegd, hoe meer honger en meer problemen in Afrika hebben, dan wordt dat ook een probleem voor Europa. Want we krijgen met meer immigratie te maken. Ja. En ik weet niet of we de immigratieproblemen moeten oplossen bij de instroom in Ter Apel of bij de uitstroom uit Afrika. Want daar ligt natuurlijk de echte oorzaak. Ja. Maar u heeft gelijk. Ik kan hier niet zeggen dat globalisering hier nou verder gaat. En een beetje zorgen mensen ook voor zichzelf. En dat begrijp ik ook. Want die hele globalisering is natuurlijk goed en ook goed geweest en heeft welvaart gebracht voor heel veel mensen, maar niet voor iedereen. Laat me een voorbeeld dan nemen even buiten Nederland, dat is altijd wat makkelijker praten. Het midden van Amerika. Mm-hmm. Het midden van Amerika heeft heel veel industrie zien verdwijnen, met name naar Azië. De twee kusten hebben enorm geprofiteerd van globalisatie, maar het midden van Amerika niet. Ja, dan kan je zeggen, Amerika heeft geprofiteerd. Maar als je nou in het midden van Amerika woont, dan zeg je dat zal wel. Maar ik niet. En dat vind ik niet leuk. En dan ben ik toch een beetje teleurgesteld en ook bozig. En dan komen natuurlijk allerlei politieke reacties daarop. En die begrijp ik. Ja. Ik denk dat we globalisering dus veel inclusiever moeten maken. Globalisering moet perspectief en welvaart bieden voor veel meer of voor allen. En niet voor een deel van de populatie. En dat is de manier om erom te gaan. En anders krijg je dat mensen zich af en toe een beetje gaan terugtrekken. En dat is ook een logisch gevolg van dan. Ja. U had het over die Inflation Reduction Act. Ter vergroening van de Verenigde Staten van Amerika, maar ook een subsidieregeling voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Ursula von der Leyen heeft geopperd naar een groot fonds, Europees fonds, tegenover te zetten. Nederland staat daar overigens niet om te springen. Zou dat de opdracht van de Europese Unie zijn of niet? Dat weet ik niet. Ik merk dat een aantal landen daar het nog niet zo mee eens is. Er zitten ook goede dingen in die Inflation Reduction Act in Amerika om daadwerkelijk de inflatie te reduceren. En dat is goed. Ja. Amerika heeft natuurlijk ook het recht om de eigen economie te stimuleren. En ik weet niet of je dat iedere keer met fondsen moet oplossen. Ik denk dat Europa moet zorgen dat we onze mensen stevig en goed opleiden in alle landen in Europa. Dat we innovatief zijn, dat we competitief zijn. En als we dat doen, dan redt Europa het wel. En ik weet niet of je nou alles met fondsen aannemen moet oplossen, waar de oorzaak heeft te maken met concurrentievermogen, innovatief vermogen, kennis van mensen, samenwerking tussen partijen. Als je daarin vindt, kan je de economie en daarmee de groei van banen... en daarmee het inkomen van mensen garanderen. Ja. Een andere discussie die op de achtergrond een rol speelt... in elk geval zeker in Nederland, maar ook in Europa... dat is een wet voor het vastleggen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdje terug, niet zo lang geleden, zat hier in deze studio tegenover mij... Peter Berdowski, de topman van Boskalis. Die zegt, ja, die zorgplicht die wij hebben, we doen al een heleboel... maar als je dat vastlegt in de wet en je maakt ons overal voor verantwoordelijk... dan overwegen wij toch dit jaar sterk om te vertrekken. De beslissing is niet genomen, maar het ligt wel op tafel. Hoe kijkt u tegen die discussie aan vanuit uw kennis en verantwoordelijkheden? Maatschappelijk verantwoord ondernemen in je kernactiviteiten... en niet aan iets dat aan de zijkant van je bedrijf zit... maar in je kernactiviteiten is van belang voor elk bedrijf. Als je toekomstbestendig wil zijn, zal je relevant moeten zijn... en zal je verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is goed om dat in allerlei codes en misschien zelfs wetgeving vast te leggen... maar ik denk dat het beter is dat je dat op eigen initiatief als bedrijven doet. Nou, we hebben al in Nederland een gedragscode voor bedrijven... En daar hebben de bedrijven vrijwillig voor getekend. Nu is de volgende stap bekijken of dat in een wetgeving kunnen vastleggen. Nou, prima. Je moet alleen niet te ver gaan. En de dingen waar mensen zich het meeste zorgen over maken... is als er dan hoofdelijke aansprakelijkheid bij bestuurders gaan komen. Als er aansprakelijkheid gekomen bij bedrijven... buiten even de gewone aansprakelijkheid die de wet nu al geeft... over hoe maatschappelijk verantwoord je moet opereren. En dan krijg je een soort verjudicisering. Meer een juridisch manier om je bedrijf te runnen... en maatschappelijk verantwoordelijk te zijn. Die kant moeten we niet opgaan dat we alleen maar rechtszaken gaan hebben. Mm. En daar zit een beetje een zorg. Het fundament wat men zegt... ja, maar bedrijven zullen toch gewoon maatschappelijk verantwoordelijk moeten opereren... En als ze dat niet doen, moet je ze toch kunnen aanspreken. Daar sta ik geheel achter. Maar niet achter deze wet. Ik proef uit uw woorden dat u vindt dat die wet... Het is onduidelijk hoe de wet gaat worden. Als de wet een grote aansprakelijkheid en ook hoofdelijke aansprakelijkheid... ja, dat vinden bestuurders natuurlijk allemaal niet leuk en dat begrijp ik ook. En dan zeggen ze, dan zitten we de hele dag in rechtszaken. Dat moet je voorzichtig in zijn in de wetgeving. Maar aan zich dat je in je wetten... zoals we ook al in Nederland deels ook gedaan hebben... vastlegt dat je maatschappelijk verantwoord bezig bent. In Nederland zit dat in de code. Maar wat in de wet ook al zit... is dat Nederlandse bedrijven verantwoordelijk hebben... voor al hun belanghebbenden. Ja. Dus niet alleen voor de aandeelhouders... maar ook voor de werknemers, maar ook voor de klanten... Ja. ook voor toeleveranciers. Dat is in Nederlandse wetgeving al verankerd. Ja, dat is goed. Dat zegt de topman van Boskalis ook, maar hij zegt als dit verder gaat... en die juridisering, zoals u hem noemt, van die wet inderdaad... In de richting gaat van hoofdelijke aansprakelijkheid... ja, dan overwegen wij toch om te vertrekken. Hebt u begrip voor die discussie of de twijfel van Boskalis... om in Nederland te blijven? Ja, ik ga niet voor Boskalis praten. Die praten sterk genoeg voor zichzelf... En persoonlijk vanuit DSM, Philips enzovoort, vertrekken heb ik in dit soort discussies dat woord zelf nooit gebruikt. Ik ben het eens, zelfs heel erg eens en een voorvechter, van het eigenlijk een basale principe. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Bezorgdheid zit, hoe zal deze wet, maar nogmaals, er zijn nog discussies over gaande, dus... we lopen op de zaken vooruit, denk ik. Ja. Hoe erg juridisch gaat deze wet worden? En is dit dan een wet die allemaal de deur opent... om de hele dag allemaal rechtszaken te hebben? Ja. Nou, daar zijn we niet bij geholpen. Of is dit een wet die bedrijven nog verder gaat stimuleren... en misschien ook een beetje duwen om hun verantwoordelijkheid te nemen? En dat lijkt me een hele goede zaak. Juist. Met andere woorden, uw oproep is wet prima, maar sla niet door. Ik kan het niet beter zeggen. Hoe zit het eigenlijk met uw hongerproject? Want u hebt de handen ineengeslagen met Ban Ki-moon... de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En u had het net over migratiestromen vanuit Afrika. Hebt u daar concrete stappen gezet om de hongerproblematiek aan te pakken? Ja, we hebben daar hier weer met een heleboel partijen... volgende stappen in gemaakt en dat is van belang. Macky Sall, de voorzitter van de African Union... zo'n tegenhanger van Leyen... heeft hier nog een keer benadrukt...